Wiesz, o co chodzi? Przyjęło się chyba tak w Polsce, że w ogóle ludzie chcą szufladkować tą całą twoją muzykę. Ja się pytałem, czy to jest horror rap, czy hardcore rap, czy psycho, gdzie jest ten dawny miłość, czy to truskul, czy bounce. Stary, ja nawet nie wiem, co to jest ten truskul, nie? Czy to chodzi o to, że beat jest samplowany? Ważne jest to, żeby ludzie razem z tobą dorastali, rozumieli to, co ty chcesz im powiedzieć. Nieważne, czy studiują, czy pracują, czy są z bloku, czy z dobrego domu, czy z ulicy. Ważne, że to rozumieją. Ja robię to dla wszystkich. Chyba o to chodzi, nie? To nawet dla tych, co dzień w dzień wdupiają fetę. I do dziś im się wydaje, że patos to ten czwarty muszkieter. Ja każdy wers zawijam w pletę i ściągam bucha w płucach komiele i wypuszczam go w eter. Posłuchaj tych parę prac, parę historii i miejsc, parę set brudnych serc, których rytm określa herc. Ja wiem, czasami zamiast się wspinać o wiele łatwiej jest zejść. Ja na kolanach, po kamieniach, póki tylko jest sens. Póki tylko jest powód, koncerty to alibi. Dyskografia to dowód, niezwiedny i MTV. A za szyb samochodów, daleko mi do szczytów, o wiele bliżej do grobu. To ten nieznany na ogół i ten niesłuchany wszędzie. Chuj z tym, póki gram, wiem, że jakoś to będzie. Bo znam swoje miejsce, to dla moich ludzi tutaj i wszędzie. Stary, powiem ci tak, że w momencie, kiedy zaczynałem słuchać tego całego rapu, kiedy strażak puszczał mi te kawałki, kiedy zaczynaliśmy to robić z Pukiem, nawet sobie nie wyobrażałem tego, że kiedyś będę w sytuacji, w której wydaję płyty, gram koncerty jeszcze po całej Polsce. To było zupełnie inaczej. Pamiętam koniec podstawówki i te pierwsze rytmy, pierwsze rapy na walkmanach, co cięły mus jak brzytwy. Lenary, ery, wzgórzaki i kalibry, pierwsza wódka i jointy, których nie zapomnę nigdy. Pamiętam BKC, KMC, Falo 19, pierwsze mega, pierwsze w miarę szybkie laski, pierwsze weekendy w tychach, na F się dało ten rap wdychać i po dziś dzień z Grzesiem okopuje tam ławki. Pamiętam Mikołus sprzed tylu lat, ja i dwóch, co jak brat kontra świat. Nie, dzień za dniem, a za taktem tak, na przekór całej stercie tych naciąganych prawd. Z czasem dorwał nas jadła, czasem pęka, nawet przy najtwardszych dźwiękach. Wyłapałem jedno i do dziś to pamiętam. I wyżej jesteś, tym droga bardziej kręta.